Лазневы вечар. Калі я даведваюся патрэбныя лічбы, а Санька застаецца начаваць. Нарэшце мы адны. Я ўключыла душ і павесіла яго ў пяцельку. 100 струменчыкаў разам б'юцца ў ванну, ствараючы сцяну шуму, за якой мы з Санькай можам схавацца. Я села на пральную машынку, Санька на сушыльную, насупраць. Я столькі разоў паўтарала ў галаве гэтую прамову, але цяпер усе словы збіліся ў кучу і здаюцца смеццем. Санька не прыспешвае мяне. Наўрад ці яна разумее мяне на 100%. Ёй яўна не хочацца ўбадзёліцца ў гэтую авантуру. Яе і тут някепска кормяць. Пакой пачаў запаўняцца цёплым паветрам. «Мне тэрмінова трэба да хаты», – урэшце пачала я. Санька маўчыць. «Тут усё не так, і я не ведаю, што будзе заўтра ці праз гадзіну. Можа, мяне ў рабства прададуць альбо ўсынавяць». «Удачараць», – папраўляе Санька. «Я хачу патэлефанаваць сваёй цётачцы Лёлі і расказаць, што тут адбываецца. Яна зразумее. Яна прыйдзе на дапамогу і ўратуе. Яна смелая, як гайка Шчып і Дэйла. Толькі нумар патрэбны. Я кодаў гэтых міжнародных не ведаю». Санька глядзіць на мяне больш сур'ёзна, чым звычайна. «Хочаш усё сапсаваць, так?» «Во дае! Я на яе ўсе свае надзеі ўсклала, а яна гэтак! Што сапсаваць?» – шыплю я. «Тое, што мяне прымушаюць усміхацца і есці? Ці што мыцца трэба кожны раз, калі ім заманецца? А потым у ледзяным ложку спаць? А я ж бачыла, што ў іх гіганцкі кацёл у падвалі ёсць, які 5-павярховік абагрэць зможа, а яны цяпла для мяне шкадуюць. А як жа рэчы ўсе гэтыя, якія табе аддалі? Таму што іх больш насіць ніхто не хоча? Ну, дзякуй! Не ведаю цяпер, як я дацягну ўсё гэта, калі выберуся. А як жа Лючыя? Яна ж быццам добрая». «Так, але... А гаспадар твой, тата вялікая рука, ён у чым вінаваты?» «У тым, што з гэтай мамай ажаніўся, вось у чым. Яна не любіць мяне. Штосьці ў ёй такое, я адчуваю, толькі патлумачыць не магу. Яна нібыта прыкідваецца ва ўсім, робіць выгляд». У ванным пакоі стала зусім горача. «Я пакуль туды, за фіранку. А ты пасядзі тут і падумай, ці хочаш ты непрыемнасцей. Ты ж ведаеш наконт праграмы». «Ведаю». Я адвярнулася да сцяны за кенцам, каб не бянтэжыць Саньку. Шкло запацела і так і прасіла якога-небудзь надпісу з сардэчкам напрыканцы. Я ўзлезла на пральную машынку і стала выводзіць крывулі. Атрымаўся касаворы даўгавекі леў з бантам на хвасце. Эх, загыркаць бы зараз, каб усе пападалі. У Санькі доўгія валасы. І каб вымыць іх, трэба 2 чалавекі, мабыць, 3 гадзіны. Але яна дае рады за 10 хвілін. І цяпер мая чарга рабіць выгляд, што гадзіна, якую мы прабавілі тут, была прысвечана водным працэдурам. «Добра. Запамінай лічбы», – здалася ўрэшце Санька, адкінуўшы назад мокрыя валасы. «Памяць у мяне добрая, але гэтым разам радок з лічбамі адбіўся, здаецца, дзесьці ў раёне майго вымытага лба. Здавалася, калі я выйду, усе адразу пабачаць, што я ведаю гэты таемны пароль. Але справа зроблена. Заўтра ўсё здарыцца». Сям'я сустрэла нас радаснымі воклічамі. «Усміхайся», – шапнула я Санце, але яна і так свяціла зубамі. Мама падышла і абнюхала нас. Ушчыкнула за шчокі. Гаспадар узяў за плечы і паставіў свой улюбёны дыягназ – белісімі. Лючыя пагладзіла па валасах і, напэўна, сказала нешта пра іх мяккасць, але я не зразумела. «Фота, фота!» – закрычаў гаспадар. Усе замітусіліся і пачалі рассаджвацца на вялікую канапу. Мы з Санькай разагрэтыя і суперсакрэтныя так і засталіся стаяць. «Ненавіджу фоткацца», – прашыпела я. «А ты проста прыкідвайся», – сказала Санька і пачала мясціцца ў самым цэнтры, мармычучы пра ракурс і кампазіцыю. З другога паверха спусціліся Феба і Марыё і, не спыняючы апавядаць нешта адно аднаму, паселі з намі. Ну і размялі ж мы цягліцы твару, 10 разоў усміхнуўшыся па камандзе «Чыз», і ўрэшце, вядома, сарвалі апладысменты ў перамешку з «Браві» і «Бравісімі». Я ціхмяна трывала ўвесь гэты цырк толькі дзеля таго, каб Саньку сёння нікуды не звозілі і пакінулі начаваць у нас. Трэба было абраць кагосьці з маладых, хто б данёс да гаспадароў маю патрэбу ў Санінай прысутнасці побач і выключную яе карысць. Я абрала Фебе. Яна старэйшая з дзяцей, і мы пакуль не паспелі пазнаёміцца як след. Ідэальны кандыдат з аўтарытэтам і яшчэ не закасцянелым мацерыным сэрцам, здольным шкадаваць. Урэшце мы з Санькай засталіся адны ў гасцёўні. Якую хвіліну таму хадзіла хадыром, а цяпер стала цішэй вады. І толькі рэхам да нас даляталі мужчынскія і жаночыя галасы з розных частак дома і дзяціны віск, падобны да сірэны, якую я часта чую ў сваёй галаве. «Ты хочаш застацца тут?» На ўсялякі выпадак запыталася я, хоць мы абедзве разумелі, што нашыя жаданні нічога не вырашаюць. «Так, можна!» Паціснула плячыма Санька і ўзялася калупаць свае адмытыя пазногці. «Я пайду спытаць». Санька сур'ёзна паглядзела на мяне. Я адразу зразумела, чаму. «Ды не буду я ім сваю нырку прадаваць. Просто пасміхнуся шырэй». Цяпер заставалася вылавіць Фебе і разжаліць яе доўгімі вейкамі і выраслымі зубамі. Мне пашанцавала. Яна стаяла ў кухні каля акна са шклянкай у руцэ. Святло было выключана. Малеча сірэна, гэта яе сын Матэа, і, мяркуючы па ўсім, яна не менш за мяне хацела збегчы, але ў яе ўсё больш безнадзейна, бо ад мацярынства не збяжыш нават у цёмную кухню. «Фебе...» Яна нават не здрыганулася. Запас слоў скончыўся. Цяпер уся надзея на тое, што яна разгледзіць мае жэсты. Я паказала на сябе пальцам і сказала «я хачу». Потым на гасцёўню і сказала «кап». Потым на падлогу і сцены і сказала «засталася тут». І склала далоні разам, прыклала да вуха і прашаптала «спаць». Але перш, чым яна паспела нешта адказаць, расцягнула усмешку і паказала пальцамі, што яна будзе вось такой да вушэй, і зноў тыцнула ў сябе пальцам. Фебя ўважліва слухала і глядзела. Усё гэта выглядала бязглузда, але ж не нырку насамрэч ёй прапаноўваць. На пачатку досыць усмешкі чашырскага кота. «Вой, ке рэста куі?» – перапытала яна. «Сі!» Не разумеючы ні слова, адказала я. Фебе правяла мяне ў гасцёўню, а сама пайшла наверх, дзе ўсё яшчэ абрыўкамі сігналіў Матэа. «Ну што, спытала?» «Спытаць спытала, ды адказу не ведаю». Я ўціснулася ў спіну канапы. Шыя склалася гармонікам, а горла стала вузкім-вузкім. Па ветру было ўсё цяжэй пераадольваць шлях да лёгкіх. Я чакала. Як рабіла гэта апошнія паўгода. Чакала, што ўсё будзе як раней, што мама паправіцца, што нейкая сіла верне яе да мяне, што не давядзецца расці сіратой, што Санька застанецца сёння са мной, што настане заўтра я патэлефаную Лёлі, якая выручыць. Італьянцам можна шмат дараваць за тое, што яны сур'ёзна ставяцца да любых просьбаў, заўсёды выслухаюць і выканаюць на мяжы магчымасцей. Адказ «но» — рэдкі выпадак. Калі «но» зусім сапраўды ніяк-ніяк. Вось у той вечар я пачула «сі» і даравала ім усе 10 фотаздымкаў. Ноч з Санькай пад бокам праляцела як знічка. Я толькі паспела ўтуліцца ў яе пахкія валасы, як яна пачала ўжо мяне тармасіць, што ўсё, раніца, і ёй надакучыў гэты вузкі ложак, дурацкая падушка, і я, якая вечна спіхвала яе на край. Я ўпарта рабіла выгляд, што не чую, а сама радавалася, што ўсё так атрымалася, і зараз давядзецца лыбіцца ўвесь абяцаны Феба дзень. Гэта ж так проста. Усміхацца, калі табе добра. І мне было якраз так. Я ўявіла, як было б здорава, калі б Саньку ўзялі мае гаспадары. Мы б усё рабілі разам. Спускалі б ногі ў акно другога паверха, шукалі б скарбы ў падвале, надрукавалі б кучу малюнкаў на камп'ютары і развесілі б іх на гэтых белых сценах. І, вядома, тэлефанавалі б Лёлі. І я б не прасіла забраць мяне. Асмяялася б у слухаўку і слухала б яе: «Гайды, годзе табе ў адказ». Я аддала б Санцы палову сваёй новай паношанай італьянскай вопраткі. Ёй не давялося б штодня апранацца аднолькава. Крацей, мы б яшчэ мацней пасябравалі. «Вітанкі», — сказала я нарэшце. «Фу!» — скрывілася Санька і стала махаць далоні веерам у сябе перад носам. «Аёй!» — я прыкрыла рот рукой і адвярнулася. «Як добра, што ты побач», — падумала я, дыхнула сабе ў далоні і таксама скрывілася. Мы з Санькай доўга снедаем. Спачатку пагадзіліся на амлет, потым на вафлі. Мама прапанавала яшчэ садавіну ў Кляры. «Кляра?» — перапытала я. «Беліссіма», — адказала яна і сышла на кухню. Мне ўсё адно, што есці, абы Санька заставалася даўжэй. Пасля сняданка мы зноў сядзім у гасцёўні, разваліўшыся на канапе і чакаем кожнае свайго лёсу. Яна — вяртанне ў шматпавярховую скрынку, я цягі званітаваць пасля ўсяго з'едзенага. Задрынчаў дамафон. Я з жахам паглядзела на дзверы. Ніхто з нас не ўзняўся, каб адказаць. «Апрыла порта!» — гукнула мама з кухні. «Але якое там? Мы як на загад рванулі ўгару па прыступках і зачыніліся ў пакоі». «Як думаеш, пранясе?» — спытала я. «Не-а», — адказала Санька. «Давай пакуль што тваю калекцыю кіндараў паглядзім. Надта ўжо роўна яны на паліцы стаяць». І яна двума рукамі згрэбла маленькіх герояў з паліцы і паклала кучкай на ложак. Яна ўмела развязваць складаныя задачкі, асабліва калі яны датычыліся простых рэчаў. Нарэшце мама затыкнула дамафон голасным «кітчэ». Праз хвіліну ў дом увалілася Саніна гаспадыня з хлопцамі. Мы з Санькай замерлі. Было чуваць, як салодка яны з мамай расцалаваліся. «Усё», — толькі і змагла выціснуць я. «Цок-цок». Гэта гаспадыніны абцасы стукаюць па кафлі прыступак. «Усё не так кепска», — адказала Санька і паслухмяна зарылася ў расхінутыя яе гаспадыні абдымкі. «Так, усё яшчэ горай», — прашыпела я, так і не ўзняўшыся на працягнутую мамай руку. Замест гэтага я згрэбла ў далоні кіндараўскіх герояў і прасеяла іх праз шчыліны паміж растапыранымі пальцамі. Мама сціснула вусны і пахітала галавой. Нам далі чынкве мінуці, каб развітацца. Дзіўна, як лёгка разумееш незнаёмую мову, калі трэба разлучыцца з сябрам. Я хацела аддаць Санцы ўсе старыя лючыны цацкі, якія яна выдала мне на засынанне, каб Санька згадвала пра мяне што хвіліны. У пазыку, вядома. «Ды гэтыя кучаравыя ўсё разнясуць», — вынесла вердыкт Санька. «А вінаватая будзеш ты. Тады бяры рэчы, любыя. І як я іх пацягну? Мо кацяня? У нас іх 12 на балконе, ніхто і не заўважыць». «Не, бескарысная жывёліна». У выніку мы сышліся на пакунку папяровых сурветак і трох ледзяшах, якія я прывезла з дому і захоўвала як успамін. «Бывай», — сказала я ў дзвярах і абняла яе з такой сілай, каб гаспадыня аднойчы назаўсёды стала зразумела, якія мы неразлучныя. «Задушыш!» — засіпела Санька. «Ай-яй-яй!» — расчулілася мама. «Саня!» — папляскала па плячы Саніна гаспадыня. «Грацыя!» — гучна па складах выдала Санька. «Ай-яй-яй!» — гэтак жа гучна паўтарыла мама. Калі ад'язджала іхная машына, мама неяк схітрылася прыцягнуць мяне да сябе. Я не мела моцы супраціўляцца і падтанула ў яе вялікіх руках, абцягнутых цёмна-сіняй сукенкай. «Чаму ўсё адбываецца во гэтак?» Я казала гучна, але словы сыходзілі кудысьці ў глыбіню яе грудной клеткі. «Чаму там не чуюць мяне? Я ж нічога складанага не прашу. Мама гладзіла мяне па галаве. Але як ні старалася я ўявіць на яе месцы іншую маму, не выходзіла. Фокус не атрымліваўся нават у галаве. З мамай плакалася іначай. Быццам загорнутай у вялікую пухнатую коўдру, якая варушыцца мільёнамі варсінак і ўрэшце закалыхвае. З мамай усё так, нібы я ўціскаюся ў абабітую шурпатым паралонам сцяну, дзе як не прыладжваюся, нязручна, і хочацца збегчы як мага далей. Я растуліла яе рукі і пабегла ў камору. Больш у гэтым доме не было, дзе схавацца ад тугі. Там мяне па-сапраўднаму прарвала. Я адчыняла ўсе шафкі, да выкідвала іх з месціва на падлогу. Туды паляцелі ручнікі, пляшачкі, шчоткі, пасты, манікюрны набор. І нашто ім столькі ўсяго? Не памятаю, колькі часу я ладзіла там верхал і калі паспела задраіць дзверы на два замкі. Акурат на кошыку з бруднай бялізнай у мяне скончыліся слёзы. Я вырашыла не псаваць пейзаж нечымі бруднымі шкарпэткамі. «Досыць!» – пахваліла я сябе і ўлеглася на ўсю гэтую кучу. Як задрамала, не памятаю. Калі я прачнулася, на дварэ зяла сонца. Ніхто не біўся ў дзверы. Мяне не шукалі ні паліцыя, ні пажарныя. Я ўсё яшчэ была самой сабой. Дзяўчынкай, якая мусіць падпарадкоўвацца. Але на пачатку неяк раскласці ўсё на месцы і ўмыцца. Ды сходить пасикать. За весь ранок я не мела и хвилины на это.